400 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 czerwca, jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Uroczysta procesja Bożego Ciała przeszła przez Wrocław. W sumie w całym kraju w procesjach przeszły setki tysięcy wiernych. ONZ i Czerwony Krzyż ignorują katastrofę humanitarną na południu Ukrainy. Tak o braku pomocy dla zalanych domów mówią ukraińskie władze. Duży ruch jest dzisiaj na Wielkich Jeziorach Mazurskich. We Wrocławiu zakończyła się uroczysta procesja Bożego Ciała, która przeszła z Ostrowa Tumskiego do rynku. Jej uczestnicy podkreślali, że to radosne święto, podczas którego chcieli podziękować Bogu. Bardzo lubię. Co roku będę chodzić, jeśli będę miała siłę i zdrowie. Pan Jezus, trzeba mu podziękować za to, że się doczekało tego następnego roku. Tyle ludzi, że człowiek czuje się, że to procesja. Procesje przeszły ulicami większości dolnośląskich miast i wsi. W uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa kardynał Kazimierz Nycz przewodniczył mszy świętej w archikatedrze warszawskiej. Metropolita warszawski podczas mszy świętej powiedział, że dzisiaj uwaga wiernych skupia się na Najświętszym Sakramencie, który niesiony jest w procesjach miast i wsi. Eucharystia sprawowana, Boże Ciało, także tym się różni, że wychodzimy na ulicę naszej Warszawy, aby publicznie oddać cześć przy ołtarzach czterech Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. W całym kraju w procesjach przeszły setki tysięcy wiernych. Ukraińskie władze poinformowały, że ONZ i Czerwony Krzyż ignorują katastrofę humanitarną na południu Ukrainy. Przedwczoraj Rosjanie wysadzili zaporę na Dnieprze w okupowanej Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim. Uwolniło to ogromne masy wody zgromadzone w zbiorniku kachowskim i spowodowało powódź. O szczegółach Paweł Buszko. Jak przekazał wiceszef biura ukraińskiego prezydenta Ihor Żowkwa, Kijów informuje na bieżąco międzynarodowe organizacje o sytuacji na zalanych terytoriach. Mimo to przedstawiciele tych instytucji nie przyjechali na miejsce katastrofy. Na żal, na сьогоднішній день... Niestety do chwili obecnej nie obserwujemy przedstawicieli ONZ na miejscu wydarzeń, podobnie jak i przedstawicieli Czerwonego Krzyża, który powinien tam być jako pierwszy i pomagać w ewakuacji Ukraińców. Ihor Żowkwa dodaje, że międzynarodowe organizacje humanitarne powinny być obecne zwłaszcza na prawym brzegu Dniepru, na terenach okupowanych przez Rosjan. Najwięcej szkód obserwujemy właśnie na okupowanych terytoriach, tam gdzie nasze służby ratunkowe nie mogą być obecne. To tam ludzie nocują na dachach swoich domów. Woda zalała 600 km kwadratowych terenów w obwodzie chersońskim. Jednocześnie poziom wody w zbiorniku kachowskim wciąż spada. Zbiornik ten jest rezerwuarem wody dla setek tysięcy osób. Paweł Buszko, Polskie Radio. Na Igrzyska Europejskie w Małopolsce zostanie zorganizowanych 12 specjalnych stref kibica. Powstaną one w tych miejscach, gdzie nie będą toczyć się zmagania sportowców. Ich rywalizacje na telebimach będzie można śledzić m.in. w Czarnym Dunajcu, Gorlicach i Miechowie. Marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski przekonuje, że władze chciały maksymalnie rozszerzyć zasięg przeżywania imprezy. Dodaje, że każda strefa będzie składać się z kilku podstref. Strefa wypoczynku dla osób w starszym wieku, będą też miejsca zabawy dla dzieci, będzie musiała być też scena, na której będą przeprowadzane różnego rodzaju pokazy, ale też spotkania ze sportowcami. No będzie oczywiście ta część gastronomiczna, bo trudno sobie wyobrazić, żeby, zresztą jak strefa kibica bez gastronomii, no to niewyobrażalne rzeczy. Chcemy zrobić, żeby to było tak trochę piknikowo, grillowo, na wesoło i żeby to integrowało po prostu te mniejsze wspólnoty. Na utworzenie 12 stref kibica samorząd przekazał łącznie 1 200 000 zł. Samorządy otrzymały 90% dofinansowanie. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich dzisiaj bardzo duży ruch. Na wodzie mnóstwo sprzętu pływającego, bo pogoda wakacyjna. Jest prawie bezwiecznie, więc warunki do żeglowania są wymagające, mówi Dariusz Luma, dyspozytor z Centrum Koordynacji Centrum Ratownictwa Wodnego w Giżycku. W związku z tym, że tego wiatru nie ma za wiele, bardziej cierpliwości. Cierpliwości w przejściu przez kanał Niegociński albo Wilkarski i kanał Piękna Góra. Czas przejścia to dobra godzina albo i lepiej. Temperatura wody 20-21. Na Wielkich Jeziorach jest bezpiecznie. Na razie nie było interwencji ratowniczych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tok końca dnia, ale także nocą na południu i na południowym wschodzie będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe zanikające burze, natomiast w pozostałych regionach pogodnie i bez opadów. Jak słyszeliśmy, na Mazurach bez wiatru, w czasie burz wiatr porywisty, to dodam jeszcze wschodni i północno-wschodni. Nocą od 10 stopni na Pogórzu do 15 na Pomorzu Zachodnim, a jutro nad samym morzem słonecznie i ciepło, choć nie najcieplej. Poza tym będzie się chmurzyć, przelotnie padać, zwłaszcza na południu i tam też oraz na wschodzie możliwe burze z gradem, najwięcej opadów na południu właśnie, ale w ciągu dnia też, choć w wielu miejscach pogodnie, miejscami również na północy i na zachodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby, umiarkowany jutro nad morzem oraz w czasie burz porywisty. Na termometrach od 16 stopni na wybrzeżu, 19 na Podhalu, na Podkarpaciu 21, w centrum 26, a na zachodzie do 30 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Tak przeciągam, bo słuchaczka napisała upał, prawdziwy do 30 stopni. Gorąco pozdrawiamy, przepraszam, niechcący. Piknikowo, grillowo na Mazurach, jak świętujemy Boże Ciało, jak Państwo spędzają długi czerwcowy weekend? Proszę dać znać. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl. Kto by siedział w Boże Ciało przy mailu, prawda? No to może SMS-owo 71335, albo gdy telefon pod ręką, 2 2 i 7 3. Zapraszamy. oberwało mi się. Oasis tak pięknie grali, a ja dostałem od pana Marcina sygnał. Komu się nie chce pisać maili? No komu? Dzień informatyka. Rozumiem, że w pracy. Pozdrawiamy i witamy w klubie. No, gdyby państwo chcieli także zatelefonować, zdać relację z tego, jak wygląda po tej piękniejszej stronie długi czerwcowy weekend nie w pracy, a gdzieś na łonie natury, to bardzo proszę 2 2 i 7 3. Nie tylko odprawa czy kontrola bezpieczeństwa, ale i ważenie. Jedna z linii lotniczych, proszę państwa, przeprowadza dość kontrowersyjne badanie wśród pasażerów. Zanim wsiądą do samolotu, dzień dobry, zapraszamy na wagę. Ponoć chodzi o ulepszenie procedur bezpieczeństwa, jednak podejrzliwi już widzą tu początek akcji wymierzonej w osoby właśnie z nadwagą. Co państwo na taką akcję linii lotniczych? O tym powiemy jeszcze przed godziną 17, a za chwilę o nowym rozkładzie jazdy pociągów, bo skróci się czas podróży m.in. z Warszawy do Radomia i z Krakowa do Bielska-Białej. W rozkładzie pojawią się także, owszem, wakacyjne połączenia. O tym powiemy już za moment. Proszę zostać z nami. Ja tymczasem sięgnę po gitarę i coś państwu zagram na gitarze. O, proszę bardzo. O, C-dur. A, pamięta się jeszcze ten kwit. No, graj pan na tych bębnach. Yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rape yourself, take all the courage you have left. Waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Well, it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my and it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my dear? O, i odstawiamy pudło. Dobrze. Kogo nabrałem, tego nabrałem. Ci, którzy znają się na muzyce, mówią tak, a oni fajni są, Mumford & Sons. Gdyby chociaż być tym end w ich nazwie, to już byłby sukces. A tak pozostaje powiedzieć, że jest remis na tablicy wyników 16-16. Zapraszamy do trójki. A w audycji popołudniowej teraz o zmianach w rozkładzie jazdy pociągów. Bo od niedzieli, po kilkunastu latach, znowu pojedziemy m.in. z Wieliszewa do Zegrza, z Ostrołęki do Chorzeli, czy ze Świdnicy do Jedlin-Zdroju. Na torach mają też się pojawić nowe połączenia wakacyjne. Sytuacji na kolei i zmianach w rozkładzie jazdy pociągów przyjrzał się nasz reporter Bartosz Bielecki. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wielu z nas zdecyduje się w tym roku na podróż pociągiem. Kolej przygotowuje się, wprowadzając zmiany w rozkładzie jazdy, co tłumaczy rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe SA Karol Jakubowski. Od niedzieli 11 czerwca wdrożona zostanie czerwcowa korekta rozkładu jazdy. Zmiana rozkładu jazdy umożliwia prowadzenie pociągów wakacyjnych i zapewnia realizację prac m.in. na stacji Warszawa Zachodnia, Olsztyn Główny, takich prac, które poprawiają komfort, dostępność i bezpieczeństwo podróży koleją. Pasażerowie łatwiej dojadą na wypoczynek na Mazury, nad morze i w góry. Cezary Nowak, rzecznik prasowy PKP Intercity. Przygotowaliśmy aż 58 par pociągów do i z Trójmiasta. Pasażerowie z Warszawy będą mieć do dyspozycji aż 33 pary połączeń z Trójmiastem dziennie. Mieszkańcy Poznania, by dotrzeć do nadmorskich miejscowości takich jak Ustka, Kołobrzeg, Szczecin czy Trójmiasto, będą mogli skorzystać łącznie z 28 połączeń na dobę. Ponadto 22 czerwca na sezon letni wrócą bezpośrednie połączenia do Zakopanego. Do zimowej stolicy Polski będzie można dojechać m.in. z Warszawy, Krakowa, Gdyni, Szczecina, Łodzi czy Bydgoszczy. Na trasę powróci też wiele połączeń, a dojazd z Warszawy do Radomia będzie krótszy niż dotychczas. Wraz z czerwcową korektą rozkładu jazdy pociągi między stacjami Warszawa i Radom przyspieszą. Większość pociągów PKP Intercity osiągać będzie na tej trasie prędkość 160 km na godzinę. Dzięki temu podróż będzie krótsza nawet o kilkanaście minut, a najkrótszy czas przejazdu między Radomiem a Warszawą Zachodnią wyniesie 54 minuty, czyli o 11 minut szybciej niż obecnie. Ostatnio podróże pociągami cieszą się rekordowym zainteresowaniem, dlatego pojawiają się obawy, czy kolej poradzi sobie z tak dużą liczbą pasażerów. Już teraz mamy problem z zakupem biletu na popularniejszych kierunkach. Rzeczywiście można stwierdzić, że kolej troszeczkę nie nadąża za popytem na niektórych trasach. Karol Tramer, redaktor naczelny dwumiesięcznika Z biegiem szyn. Co w wakacje pewnie będziemy obserwować na trasach właśnie do kurortów nadmorskich, czy na trasach do miejscowości w górach głównie. Często zdarza się Państwu jeździć pociągiem? W sumie to ostatnio coraz częściej. Dlatego, że no koszt samochodem jest dużo droższy już w chwili obecnej nawet. Tak jak my jesteśmy z Trójmiasta, no to tutaj jest 4 godziny samochodem w sumie, a 3,5 godziny pociągiem, więc i tyle, że nie trzeba kierować, że człowiek trochę może odpocząć. No faktem standard pociągowy mógł być lepszy, no ale jest jak jest, trzeba sobie radzić, nie? Czemu nie pociąg? Pociąg, bo w Pendolino nie ma Wi-Fi. Ja jechałem ostatnio z sanatorium z Krynicy Górskiej i 12 godzin. Nie wiem, czy to jest akurat przyjemne. Zastanawiające jest to, że mamy tak duży opór Urzędu Transportu Kolejowego przed wpuszczeniem prywatnej konkurencji, zwłaszcza właśnie na trasy, gdzie PKP Intercity, no ten właściwie wyłączny przewoźnik dalekobieżny, nie radzi sobie z zaspokojeniem popytu i z przewozem wszystkich zainteresowanych podróżą. Nowy rozkład uwzględnia też cały czas trwające remonty na wielu liniach kolejowych w całym kraju. Szczerze, bardzo to trochę się zmieniło, ale jeszcze nie do końca. Dodatkowe połączenia uruchomione zostały też na czas długiego weekendu czerwcowego, czyli to właśnie teraz, czerwcówki. No nie wiem, czy tak można powiedzieć? Ła! Ale zatrąbił czerwcówki. No, majówka to już dawno się przyjęło, ale czerwcówka, chyba że mają Państwo jakąś lepszą nazwę na obecny długi weekend. Czerwcówka. Dwie dwójki i siedem trójek w czasie czerwcówki właśnie. A my jedziemy dalej. 16:20 odjazd. Czego się najbardziej boję przyznać?

each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. Długi czerwcowy weekend, państwo podpowiadają, jest dobra czerwcówka, nie ma co zmieniać. No więc przyjmujemy, że czerwcówka trwa, także na drogach sprawdzamy, cóż się dzieje 29 minut po godzinie 16. Radio Nawigator. Sporo trudnień informowaliśmy przed godziną, a jak jest teraz? Jan Wiewiór, dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Jeśli chodzi o korki, to te spowalniają jazdę chociażby na S6 na wjeździe do Trójmiasta. Postać muszą kierowcy na odcinku między Bramkami w Rusocinie do remontowanego węzła Gdańsk Południe. Dalej zwalniamy od węzła Matarnia do węzła Osowa na jezdni w stronę Gdyni. Cały czas spory ruch także na Siódemce na wysokości Modlina. W związku z pracami drogowców w Kazuniu Nowym korki tworzą się w obu kierunkach. Jak zawsze mocno oblegana także Zakopianka. Tutaj chodzi przede wszystkim o trasę z Rdzawki do Klikuszowej, gdzie korek jest w kierunku Zakopanego. Następny korek już w Poroninie, ale to spowolnienie na szczęście maleje z każdą minutą. Na koniec droga krajowa 24, trasa Gorzyń-Pniewy. W miejscowości Kwilcz na 13 kilometrze samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Jedna osoba została poszkodowana, a w miejscu tego wypadku jest całkowita blokada przejazdu. Jak zwykle prosimy państwa o szczególną ostrożność, niezmiennie o cierpliwość. Jedźmy ostrożnie, a kolejne informacje drogowe już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. 16.30, sprawdzamy co w pogodzie. Bo to też ważne. Nocą na południu i na południowym wschodzie będzie się chmurzyć, przelotnie padać, możliwe zanikające burze, w pozostałych regionach pogodnie i bez opadów, w tej nocy od 10 stopni na Pogórzu do 15 na zachodzie. Jutro nad samym morzem słonecznie, poza tym będzie się chmurzyć, przelotnie padać, zwłaszcza na południu i właśnie na południu, na wschodzie możliwe burze z gradem, najwięcej opadów na południu, ale w ciągu dnia też na północy, na zachodzie kraju miejscami może się chmurzyć i przelotnie padać. Sporo miejsc jutro z opadami deszczu, szczególnie na południu z burzami, a wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, także w czasie burz wiatr porywisty. Jutro od 16 stopni na wybrzeżu, na Podhalu 19, na Podkarpaciu 21, w centrum kraju 26, a na zachodzie nawet do 30 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 29 minut pozostało do godziny 17. Pytałem państwa, cóż to takiego, co tak, no, może nam się kojarzyć z długim czerwcowym weekendem. Ciekaw jestem państwa odpowiedzi. Dwie dwójki i siedem trójek. Jak dla mnie to jest leszcz. Leszcz, no może i leszczyna nawet mogłaby tak szumieć na wietrze silnym, porywistym. To nie deszcz też. Też nie deszcz. Dwie dwójki i siedem trójek. Co to takiego? Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Trwający właśnie długi czerwcowy weekend, ciepły w całym kraju, w niektórych regionach nawet upalny do 30 stopni. Z tym też związana dzisiejsza zagadka. Piknikowo, grillowo, na Mazurach, w górach, nad morzem. Jak świętujemy Boże Ciało? Jak państwo spędzają długi czerwcowy weekend? Dwie dwójki, siedem trójek. Oczywiście telefonicznie, mailowo, jeśli ktoś, to bardzo proszę. Zapraszamy do trójki, małpa polskieradio.pl, smsowo 71335. Got no reason for coming to me. Fantastyczne, muzyczne wspomnienia sprzed lat. Jak wcześniej wspominałem, nie tylko odprawa czy kontrola bezpieczeństwa, ale i ważenie. Jedna z linii lotniczych przeprowadza dość takie kontrowersyjne badanie wśród pasażerów. Zanim wsiądą do samolotu, pasażerowie są poproszeni na wagę. No, podobno chodzi o ulepszenie procedur bezpieczeństwa. Chcielibyśmy temu wierzyć, no ale nie tylko podejrzliwi. Pozostali widzą tu początek, nazwijmy to, takiej akcji wymierzonej przeciwko osobom z nadwagą. Ciekaw jestem, co państwo na to. O tym powiemy już za kilka chwil, ale wcześniej wsłuchujemy się oczywiście nie tylko w państwa głosy, ale także w ten dźwięk czerwcówki. Co to takiego? Co to tak robi, prawda? A to bardzo charakterystyczne. Długi czerwcowy weekend trwa. Czekamy na państwa sygnały. 2 dwójki i 7 trójek. Boże, czy wy musicie tak cały czas o tym długim weekendzie na okrągło? No, kto ma, ten ma. No, ja nie mam. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręta ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Kobiety mieć. szczęścia, ile się da miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót. Rzecz jasna, biorąc pod uwagę tych z Państwa, którzy w pracy właśnie podczas długiego czerwcowego... A, przepraszam, miałem nie mówić. No to tak jak w piosence przed chwilą. I sobie i Wam, drodzy słuchacze, życzymy odpoczynku. No jeśli nie teraz, to wszak wakacje już za chwilę, być może urlop, jeśli po majówce, nie czerwcówka, no to niech by w wakacje się udawało. A my teraz za kwadrans 17 udajemy się w kolejną podróż. Zapraszamy do Trójki. Już nie tylko odprawa czy kontrola bezpieczeństwa, ale i ważeń. O tak, linia lotnicza Air New Zealand przeprowadza dość kontrowersyjne badanie wśród pasażerów. Zanim wsiądą do samolotu, są zachęcani do wejścia na wagę. Przewoźnik zapewnia, że zebrane dane od 10 tysięcy podróżnych posłużą jedynie do ulepszenia procedur bezpieczeństwa i, jak to mówią, efektywności operacji lotniczej. Ale podejrzliwi widzą tu początek akcji wymierzonej w osoby z nadwagi. Wagą. I o tym Kuba Witkowski. Wydawałoby się, że takie rzeczy to tylko u Barei. 115? Powinno być 119. 4 kilo wam brakuje. Schudłem 4 kilo. No, słowem, przywozi się do kraju 4 kilogramy obywatela mniej. A jednak o ważeniu pasażerów linii lotniczych słychać coraz częściej. Nowozelandzki przewoźnik 2 lata temu sprawdził już podróżujących po kraju. Teraz czas na tych, co korzystają z rejsów międzynarodowych. It's important because... Musimy znać średnią wagę wszystkich i wszystkiego, co trafia na pokład samolotu. Wyjaśnia w wywiadzie dla telewizji One News specjalista przewoźnika do spraw załadunku Alistair James. And for... W przypadku pasażerów, załogi i bagażu ta średnia waga jest ustalana podczas takich właśnie badań. Linie lotnicze zapewniają, że nie ma tu żadnego podtekstu lub ukrytego zamiaru, ale problem pasażerów z ponadprzeciętną wagą czy też wzrostem wciąż nurtuje branżę lotniczą. Parę lat temu była dosyć ciekawa sprawa związana z ważeniem pasażerów. Któreś z państw wyspiarskich na Pacyfiku miało problem, bo oni operowali małymi samolotami. Mówi Bartosz Głowacki z redakcji czasopisma Skrzydlata Polska. Tam ważyli każdego pasażera i chyba nawet okazało się, że pasażer, który nie mieści mieści się fizycznie w fotelu, musi dopłacić za możliwość skorzystania z drugiego miejsca. I o ważeniu, czy też dodatkowych opłatach dla klientów otyłych lub skrajnie wysokich mówi się coraz częściej, głównie ze względu na komfort pozostałych współpasażerów. Próbuję sobie przypomnieć, ile mogłem ważyć, jak leciałem do Tunezji. Chyba coś około 115. Nie ważyli mnie. Tunis Air nie ważył. Tacy, że tak powiem, otyli, to powiedzmy, umówmy się, do tych moich gabarytów jeszcze dwóch miejsc nie zajmują, ani w pociągu, ani w samolocie. Natomiast no już tacy ludzie naprawdę mocno otyli, no to rzeczywiście jest jakiś problem. A sprawa, choć delikatna, dotyczy przecież także innych środków transportu. Kolei, no i autobusów. Jak pan widzi, mało miejsca jest między siedzeniami, tak te autobusy są zbudowane i no i kierowca nie ma na to wpływu. No. Te dwa miejsca można poświęcić dla tej osoby, która jest, powiedzmy tak, ponadnormatywna, nie? Tak czy siak, o ile za oceanem temat jest żywo dyskutowany, to w Europie raczej nie ma szans, by problem był na razie podejmowany. O ile ja sobie jestem w stanie to wyobrazić w krajach pozaeuropejskich niektórych, mówi dr Adam Hoszman ze Szkoły Głównej Handlowej. O tyle jestem przekonany, że w Wiśle czy w Renie musi upłynąć bardzo wiele wody, jeśli w ogóle to jest możliwe, żeby społeczeństwa wyraziły zgodę na taką zmianę. No bo to można potraktować to jako pewną formę dyskryminacji, prawda? Z drugiej strony mamy współpasażera, który za podróż i to konkretne miejsce zapłacił, no i liczy na w miarę komfortową jazdę czy lot. Ale wygląda na to, że przynajmniej na razie będzie tak jak jest. O wszystkim zdecyduje system sprzedaży biletów. Ciekawe, czy stanie się to normą, bo już odprawa, kontrola bezpieczeństwa to wiemy, ale teraz, zanim pasażerowie zajmą miejsca w samolocie, dzień dobry, zapraszamy na wagę. No, ciekaw jestem, czy i państwo również, nie mówię, że podejrzliwi, ale niektórzy widzą tu początek akcji wymierzonej, co tu dużo mówić, w osoby z nadwagą. Jeśli chcą państwo zabrać głos w tej sprawie, zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. 11 minut pozostało do godziny 17. Nie wiem, czy państwo mają taką możliwość, bo być może na kocyku albo na leżaku, więc to nie będzie wygodne, żeby rozsiąść się. Ale zrobić głośniej i rozsiąść się wygodnie i też wsłuchać się w te muzyczne wspomnienia, podróże sprzed lat. Bardzo proszę. W większości regionów warunki do podróżowania znakomite, ale proszę uważać, jak zwykle apelujemy o szczególną ostrożność, a gdyby były jakiekolwiek utrudnienia na Państwa drogach, bardzo prosimy o telefon 2 2 7 3, ale nie tylko w tej sprawie, jeszcze przed 17 sprawdzamy Państwa czujność. Cóż to takiego? O, może się kojarzyć. Już mówiliśmy, że to nie deszcz. 2 2 7 3. Według mnie jest to zrasza czy trawy. O, tak bym powiedział, że ciepło, ciepło, ale nie. Mogą szeleścić liście na wietrze, ale chyba nie. Woda, może prysznic. Prysznic też nie. Wiatr porywisty może powodować taki właśnie... O, dam Państwu jeszcze chwilkę. Taki odgłos liści, ale to nie. 2 2 7 3. No to jeszcze przez chwilkę umówmy się, że czekamy. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late. Wydarzenie muzyczne w Opolu i w Trójce. 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Koncerty, wywiady, relacje i audycje. W piątek z opolskiego rynku. Od 10 zapraszamy na weekend, a od 19 lista przebojów Trójki. Trójka w Opolu i Opole w Trójce. Także w sobotę i w niedzielę.